1%.caritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Studenci i pracownicy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będą zbadani pod kątem koronawirusa. To po tym, jak zachorowało 10 podchorążych. Policjanci sprawdzili blisko 130 osób objętych kwarantanną. Około 300 spośród nich zasłużyło na grzywnę. Restauratorzy przygotowali wielkanocne śniadanie dla lekarzy i pracowników czterech szpitali w Krakowie. Trwają badania studentów i pracowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie pod kątem koronawirusa. Wcześniej potwierdzono pierwsze zachorowania u osób związanych z placówką. Potwierdzone mamy 10 podchorążych, którzy są w izolatorium na Ochocie. Natomiast ilu może być zarażonych, nie wiemy. No, na terenie szkoły jest ponad 300 osób. Wszystkie te osoby będą poddane badaniom. Wczoraj pobrano próbki od 245 osób w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Dzisiaj zostaną przebadane kolejne osoby. Jest duża szansa, że w ciągu 24 godzin będziemy mieli odpowiedź, jaka jest sytuacja. Czekamy na wyniki. Mówił rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. 10 chorych osób jest w dobrym stanie. W sumie w całym kraju koronawirusa potwierdzono u 6356 osób. Spośród nich 208 zmarło. Kolejne informacje o zachorowaniach mają być podane około 17. Ponad 129 tysięcy osób objętych kwarantanną w ciągu ostatniej doby sprawdzili policjanci. Jak podali, w około 300 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do wymierzenia grzywny. Kara w takiej sytuacji może wynosić nawet 30 tysięcy złotych. W sumie w całym kraju nad przestrzeganiem zasad walki z koronawirusem czuwa 25 tysięcy mundurowych. Sprawdzają nie tylko osoby objęte kwarantanną, ale także m.in. zamknięte parki, plaże czy bulwary oraz ilość pasażerów w tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej. Trwają kontrole na granicach. Ostatniej doby sprawdzono ponad 7 tysięcy osób wjeżdżających do Polski. Poinformowała o tym Straż Graniczna. Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się dwutygodniowej kwarantannie. Nie dotyczy to kierowców transportujących najważniejsze towary. Kwarantanną obejmowane są również osoby, które przekraczają granice z powodu pracy. Śniadanie dla lekarzy, pielęgniarek i wszystkich pracowników szpitali przygotowali krakowscy restauratorzy wspólnie z władzami miasta. Do czterech największych placówek trafiło ponad 400 zestawów śniadaniowych z tradycyjnymi potrawami, mówi Tomasz Górzyński, jeden z inicjatorów akcji. Ponad 1000 sztuk jajek w sosie tatarskim, 50 kilo sałatki jarzynowej, ponad 50 kilo wędlin, ponad 50 kilo pasztetu wielkanocnego, galaretki, sos chrzanowy, babka wielkanocna, mazurek, chałka i 430 kurczaczków na paczki małe, także żeby ten klimat świąteczny zachować tutaj. Mamy restaurację w Krakowie, czujemy się odpowiedzialni również za to wszystko, co się dzieje. Uderza to w nas, ale mamy możliwości, żeby pomóc, także to robimy. Restauracje, które przygotowały śniadanie, pomagają już od połowy marca. Codziennie dowożą darmowe posiłki dla personelu krakowskich szpitali oraz sanepidu. Prawie 110 tysięcy ofiar oraz 1 780 tysięcy zakażonych. To dane o zachorowaniach na koronawirusa z całego świata. Do wczoraj krajem z największą liczbą ofiar były Włochy, ale teraz są to Stany Zjednoczone. Najnowsze informacje zza oceanu ma Wojciech Cegielski. Liczba ofiar w USA przekroczyła 20 tysięcy, a Stany Zjednoczone mają także największą na świecie liczbę zakażonych, ponad 533 tysiące. Po raz pierwszy w historii kraju stan wyjątkowy został ogłoszony we wszystkich 50 stanach. Najgorsza sytuacja jest w regionie Nowego Jorku, gdzie liczba zakażonych jest większa niż w jakimkolwiek kraju. Miasto Nowy Jork odwołało właśnie lekcje do końca roku szkolnego. We Włoszech liczba ofiar to 19,5 tysiąca, w Hiszpanii 16,5 tysiąca, a we Francji prawie 14 tysięcy. Szybko rosną liczby w Wielkiej Brytanii, gdzie wczoraj zmarło 900 osób, a łącznie zanotowano niemal 10 tysięcy zgonów. Brytyjski premier Boris Johnson, który sam jest zakażony, opuścił już oddział intensywnej terapii i podziękował pracownikom służby zdrowia, którym, jak oświadczył, tu cytat, zawdzięcza życie. W Izraelu od dzisiaj obowiązkowe jest noszenie masek w przestrzeni publicznej, choć policja nie będzie przez pierwsze godziny egzekwować nakazu, by dać czas na kupienie masek. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Z Korei Południowej, gdzie udało się opanować zagrożenie, płyną ważne apele, żeby za dużo nie czytać o koronawirusie. Z tamtejszych badań wynika, że mieszkańcy kraju dziennie poświęcają średnio 2-3 godziny na poszukiwanie informacji o zachorowaniach i rozwoju epidemii. Naukowcy z Seulu ostrzegają, że obsesyjne szukanie wiadomości na ten temat może szkodzić zdrowiu psychicznemu. Z przeprowadzonych przez nich badań wynika, że przedłużająca się epidemia koronawirusa wywołuje w społeczeństwie uczucie przygnębienia. W ankiecie zadeklarowano to prawie 60% odpowiadających. Dla porównania w podobnym badaniu przeprowadzonym w 2013 roku ten odsetek wyniósł niespełna 8%. Dotychczas w Korei Południowej wykryto ponad 10 tysięcy zachorowań, a zmarło około 200 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodnie, chmury na niebie nad wybrzeżem i Pomorzem. Padać nie będzie, a poza tym ciepło. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 21 w centrum kraju i 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zadebiutował w teatrze w roli małego księcia. Zakładał własny teatr, poszukiwał, podążając za swoim mistrzem. Trzykrotnie zagrał osobę duchowną. W ubiegłym roku otrzymał wszystkie możliwe nagrody za rolę w słynnym filmie. Finalista Talentów Trójki w kategorii teatr, dodajmy. Kto to? Przygotowuję się, jest to trudne. Na razie brzmi jak 10-letni kuzyn na święta. Były sobie kurczy, będzie śniło mi się pewnie do końca życia, ale staram się. Bartosz Bielenia będzie gościem specjalnym w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Dzisiaj po 20. Barbara Marcinik, dobrych świąt mimo wszystko. Zapraszam. Autopromocja. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Wielkanoc z Trójką w domu. 7 minut po godzinie 11. Bądźmy razem w Wigilię Wielkanoc z Trójką. Za naszym pośrednictwem mogą Państwo być z bliskimi jeszcze bliżej, chociaż na odległość. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 trójek, lub ukf@polskiradio.pl. A teraz piosenka, o której myślałem, że wszyscy o niej już zapomnieli. Ja chciałem prosić piosenkę zespołu Atmosphere Lisa. Serdecznie chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę i całe Leszno i życzyć wesołych świąt. Lisa i grupa Atmosphere to był pierwszy singiel z drugiej płyty tego zespołu i kiedy pojawił się w radiach, wszyscy myśleli, że to nie Atmosphere, a Mysłowic. A propos Mysłowica, to list od pani Julii. Dzień dobry, chciałabym zadedykować piosenkę Scenariusz dla moich sąsiadów zespołu Mysłowic, każdej osobie, która pracuje na pierwszej linii frontu walki z epidemią. Dziękujemy za wszystko, co dla nas robicie. Wesołych świąt, Julia. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę. Biorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów. Siądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Scenariusz dla moich sąsiadów to grupa Mysłowic. 22,7 trójek UKF małopopolskiradio.pl. Przypomnę, że jesteśmy do Państwa dyspozycji do... w całą dobę jesteśmy generalnie, ale jeśli Państwo chcą pozdrowić kogoś z rodziny i bliskich i przyjaciół, to proszę pisać i dzwonić. 22,7 trójek lub UKF małopopolskiradio.pl. Za oknem pięknie, świeci słońce, niebo błękitne, a do tego w naszym trójkowym ogrodzie, który jest naprawdę piękny, kwitną jabłonie, kwitną mirabelki, no i jest cudnie. Wszystkiego dobrego z okazji świąt życzę. Mam taką prośbę. W związku z tym, że wczoraj mieliśmy okrągłą 50. rocznicę ślubu z małżonkiem, jeśli można, prosilibyśmy piosenkę Depeche Mode, I Feel You. Zostań w domu z trójką.

Wiosna i grupa The Casino, jeden z zespołów, jaki brał udział w konkursie Start Nagranie, w naszym trójkowym konkursie dla młodych talentów. 27 minut prawie już po godzinie 11. Marek z Gdańska, chciałbym pozdrowić i życzyć wesoły świąt wszystkim, którzy nas słuchają. Myśmy z żoną zjedli śniadanko. Taką mam prośbę, chcę wykorzystać od 10 do 12 dla seniorów, bo mam plus 60. I czy można prosić o taką piosenkę Dżemu, Skazany na Bluesa? To będzie bardzo fajne. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Nie. Bo przyjaciela traciłby. Bo przyjaciela straciłbyś, jak ja. Nie, ty go nie znałeś. Nie. Lubiłeś tylko czasem posłuchać, jak gra. A czy pomyślałeś, biorą się tacy jak on? A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? Ilu jeszcze jest taki?

czas goni, a czas goni. Straszy, że źle z nami jest i że zawieszenie broni do miłości naszej kres. Strudzeni trochę bądź co bądź, bo słusznie wyruszamy więc na pole bitwy wyruszamy. Żeby jak co dzień udział wziąć w potyczce czułej dwojga serc, w serdecznej wojnie zakochanym. Czy ty wiesz, jedyna czuła i najmilsza ma, że ja od wschodu aż do zmierzchu bardziej cię kocham. Czy ty wiesz, jedyna czuła i najmilsza ma, że ja od wschodu aż do zmierzchu wciąż bardziej. Grupa Raz, Dwa, Trzy. Monika, Miłosz, Agata i Zosia z Lipna napisali: chcielibyśmy pozdrowić Konrada oraz jego koleżanki i kolegów, studentów pierwszego rocznika Wojskowego Wydziału Lekarskiego w Łodzi, którzy na czas świąt zostali w jednostce. Trzymajcie się, niedługo wszystko wróci do normy. W 1992 roku Róże Europy nagrały taki utwór Wesołych Świąt. Od tego czasu minęło 18 lat, a ten utwór wydaje mi się, że w ogóle nie stracił na swojej aktualności. Jeśli by to było możliwe, to ja bym chciał zadedykować ten utwór wszystkim słuchaczom Trójki. Mamy wrogów jak każdy, to nie dramat. Kilku ich mieć oczyszczają skutecznie z wiary. Błękitne niebo z tej wiary nas. Gorzej jest, gdy wśród przyjaciół kilku maniaków znajdzie się. Projektują życie chorą ambicją, okładając przyjaźń prohibicją. Jak enklawę, jak zarazę, wartą niewiele, wartą niewiele robi.